tere vaas priya jee ram singh jee vaas priya jee ram singh jee vaas priya jee ram singh jee vaas priya jee ram singh dasar shaan ke vaas aazam di dasar shaan ke vaas aazam di ji darab ne shaan bataya دساں شان کے غوثِ اعظم دی جیدا رب نے شان بدایا ہے اللہ دے سارے ولیاں اللہ دے سارے ولیاں میرا نے رنگ چڑھایا دساں شان کے غوثِ اعظم دی دساں شان کے غوثِ اعظم دی جیدا رب نے شان بتایا ہے ولیاں چوں رتبہ خاص گویا ولیاں چوں رتبہ غوثِ اعظم دے مردیاں زندہ بھی کر کے بکھایا دساں شان کے غوثِ اعظم دی دساں شان کے غوثِ اعظم دی جیدا رب نے شان بتایا چھیڑے یار وی دے بڑ والے نے چھیڑے یار وی دے بڑ والے نے اس کر وچ چانن ہوندا اے اس کر وچ چانن ہوندا اے اونوں تھوڑ نہ کوئی شان کے غوثِ اعظم دی دساں شان کے غوثِ اعظم دی جیدا رب نے شان بتایا ہے میرا پاندے خیر فقیران میرا پاندے خیر فقیران او بدلن سب تقدیران او بدلن سب تقدیران ایک نظر کرم دی پا کے تے چوران قطب بنایا دساں شان کے غوثِ اعظم دی دساں شان کے غوثِ اعظم دی جیدا رب نے شان بتایا ہے میرا آل نبی اولاد علی میرا آل نبی اولاد علی دل دے اندر نو جان دے نے دل دے اندر نو جان دے نے او دی بگڑی بن جاندی غازی او دی بگڑی بن جاندی غازی جن غوث نو دل چے وسایا ہے دساں شان کے غوثِ اعظم دی حسن شان کی غوث اعظم دی جدا رب نے شان بتایا دسا شان کے غوث اعظم دی جدا رب نے شان بتایا اللہ دے سارے ولیانو اللہ دے سارے ولیانو میران رنگ چڑھایا ہے حسن شان کی غوث اعظم دی حسن شان کی غوث اعظم دی جدا رب نے شان بتایا